mogą Państwo zyskać nawet do 7,5 tysiąca rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 7 lipca, jest 15. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Burze na południu, od środy ulewy w większości kraju. Za niecały miesiąc zbierze się Zgromadzenie Narodowe. Jest podpis marszałka pod postanowieniem. Już ponad tydzień trwa kosmiczna misja z udziałem Polaka. Wszystko idzie zgodnie z planem. Przez Podkarpacie przechodzi front burzowy. Strażacy wyjeżdżali ponad 50 razy, głównie do powalonych drzew. Do Krakowa zbliża się Niż Genuański, poinformował prezydent Aleksander Miszalski w mediach społecznościowych. Służby przygotowują się na wariant krytyczny. Straż Miejska kontroluje newralgiczne przepusty i cieki wodne. W najbliższych godzinach prognozowana jest burza z gwałtownymi opadami do 35 mm, porywami wiatru do 85 km na godzinę i możliwością gradobicia. Ostrzeżenie obowiązuje do 20. W środę mocno padać ma w większości Polski. Spaść może do 50 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie nawet do 80 litrów. Front atmosferyczny z intensywnymi opadami deszczu znajdzie się nad Polską w nocy z wtorku na środę. Jak mówi synoptyk Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na południu i w centrum kraju spadnie bardzo dużo deszczu. Strefa intensywnych opadów deszczu będzie obejmować Śląsk Górny, Opolski, Małopolskę, województwo łódzkie, mazowieckie i świętokrzyskie. Deszcz nie ustąpi także w czwartek. Na ten dzień prognozowane są intensywne opady, w szczególności na południu kraju. Opady nieco osłabną w piątek. Synoptycy zastrzegają, że sytuacja jest dynamiczna i zasięg występowania opadów może się zmienić. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Dla rzek południowo-wschodniej Polski wydano ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia. Zgromadzenie Narodowe zbierze się 6 sierpnia o 10. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podpisał postanowienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia Sejmu i Senatu. Przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę złoży nowo wybrany prezydent Karol Nawrocki. Od północy na wszystkich przejściach granicznych z Niemcami służby kontrolują wjeżdżających do kraju. Mieszkańcy Słubic są podzieleni w sprawie kontroli. Dobrze działa, dobrze, płynnie. Sobota, niedziela, poniedziałek to bardzo dużo. Wszystko bez problemu. Niepotrzebny bałagan, szum i głupota. Nie byłam kontrolowana. Z tego co wiem, tutaj są też prywatni ludzie, którzy pilnują, bo są przerzucani ludzie stamtąd do Polski. Z tego co wiem, zresztą w internecie się też czyta, że po prostu już paru takich nielegalnych ludzi z powrotem cofnęli do Niemiec. Podobne kontrole od dziś też na granicy z Litwą. 16 dni z bronią w ręku. Trwa program letnich szkoleń Wakacje z WOT. Rekruci poznają podstawy wojskowego rzemiosła. W Bożencinie niecała setka uczestników z 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej uczyła się taktyki w terenie. Wszyscy mają magazynki? Wszyscy mają karabinki? Tak jest! Wszyscy mają hełmy? Nie słyszałem! Starszy kapral Przemysław Łuszczki, 18. Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej, Sekcja Komunikacji Społecznej. To jest nauka od podstaw wojskowego rzemiosła. Zaczynamy od regulaminu, od musztry, jak żołnierz chodzi. Odlicz! Raz, dwa! Bardzo mi się podoba, może trochę męcząco, ale no tego można było się spodziewać. Uważam, że w takiej niebezpiecznej sytuacji, jakiej się znajdujemy, wojna hybrydowa na granicy z Białorusią, czy wojna na Ukrainie, aktualnie prowadzona, jest momentem, w którym powinniśmy się wziąć w garść i przejść takie szkolenie, choćby dla bezpieczeństwa naszych rodzin i nas samych. Informacji o szkoleniach można szukać na stronach WOT-u. Do tematu wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. Wszystko idzie zgodnie z planem, zapewnia Sławosz Uznański-Wiśniewski, który jest na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i prowadzi tam eksperymenty. Astronauta połączył się z dziennikarzami w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Nasz reporter Przemek Lis pytał o adaptację w przestrzeni kosmicznej. Jak ludzki organizm znosi przebywanie w przestrzeni kosmicznej? Jakie dolegliwości dokuczają na orbicie? Czy miał pan do czynienia choćby z kosmiczną chorobą lokomocyjną? Dziękuję. Ja akurat nie miałem specjalnie dużych problemów z adaptacją, ale rzeczywiście to jest duży problem, często dotykający astronautów, szczególnie na początku, w pierwszych dniach misji. Ja adaptowałem się naprawdę bardzo dobrze, mam chyba to szczęście, byłem dosyć zestresowany tą adaptacją na początku. Oczywiście mogą wystąpić nudności, dezorientacja i dosyć problemy percepcyjne. Natomiast z mojej strony jako cała załoga. Byliśmy operacyjni bardzo szybko. Ja zacząłem pierwsze moje eksperymenty pierwszego dnia po dokowaniu do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Sławosz Uznański-Wiśniewski jest drugim w historii Polakiem w kosmosie. Pierwszym był w 1978 roku generał Mirosław Hermaszewski.

Preoccupations i Continental Shelf, utwór, którego nie trzeba przedstawiać fanom offowych brzmień, a tak się składa, że płyta Viet Cong obchodzi w tym roku swój mały jubileusz, dziesięciolecie. A dzisiaj bardziej gitarowe, nieco starsze zestawienie w tonacji trójki, to za sprawą koncertu, którym wczoraj zakończyłam swój pobyt na festiwalu Inne Brzmienia w Lublinie. No jest to wydarzenie, które polecamy nie tylko poszukiwaczom tytułowych innych brzmień, ale też takich, które doskonale znamy. Organizatorzy podkreślali w tygodniku muzycznym w sobotę, że to była edycja 18, która była spełnieniem takich muzycznych marzeń i planów, których nie udało się zrealizować w minionych. No ale na pewno też i wyzwaniem będzie organizacja tego wydarzenia w przyszłym roku ze względu na rewitalizację terenu Błoni pod Zamkiem w Lublinie, ale miejmy nadzieję, że uda się organizatorom znaleźć nowy dom dla tych innych brzmień, oczywiście w Lublinie. No i wczoraj koncert bardzo udany, A Place to Bury Strangers wystąpili już po raz kolejny w Polsce i to był zdecydowanie występ, na który przyszło nam festiwalowiczom trochę poczekać, ale było warto, bo nowojorski band potwierdził, że jest wzorem dla innych gitarowych zespołów. A teraz Keep Sleeping Away, tak tematycznie nawiązując do pogody. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W mojej głowie od kilku tygodni już Mind i Tropics. Polecam twórczość Tropics, w szczególności fanom Toma Yorka, Jamesa Blake'a i Pumy Blue, bo Tropics dodaje jeszcze do tego kapkę psychodelicznego rocka i to brzmi naprawdę dobrze. Czekam zatem na cały album, który ma ukazać się już w tym roku. Tropics, przypominam. To teraz kolejny powrót do przeszłości. Rok 2015 i jedyny taki zespół na świecie. Hush, don't you cry. In the next life, she takes me to the water. Don't say a word. She's a roller coaster, and yeah, she's a Kto zna, kto pamięta, Thieves Like Us, taki zespół i utwór Shyness z 2010 roku. I tak samo jak brzmienie tego utworu, ceniłam sobie teledysk, który powstał i w którym to naprawdę zapatrywałam się godzinami. Tak samo jak z artystką, której utwór za chwilę już się pojawi w Trójce, artystki, która pochodzi z Nowej Zelandii i która to właśnie w teledysku do utworu Team zaprosiła nas do swojego idealnego świata nastolatków. Mało tego, chciała, aby cała płyta Pure Heroin była czymś więcej niż zaistnieniem w branży. Chciałaby z tekstami mógł utożsamić się każdy w nastoletnim wieku. Co ciekawe, refren utworu niektórzy dziennikarze magazynu New York porównywali do Born to Die Lana Del Rey. Do tej artystki jeszcze dzisiaj powrócimy, a teraz słuchamy utworu Team i Lord z debiutanckiej płyty. Wait till you're announced. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness and she'll send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send until we live in cities. You'll never see on screen. Not very pretty, but we sure know how to run things. Living in ruins of a palace within my dreams. And you know we're on each other's team. I'm kinda over getting told to throw my hands up in the air. Trójka. It came in hot, like a dream that you soon forgot. Then you left me high and dry to watch it crumble. It happened fast, like our world had to tumble and crash. Seasons change and your love. Wśród głosów, które sprawdzają się na lato, znajduje się ten należący do Ways Blood, nawet jeżeli za oknem nieco jest bardziej pochmurno. To akurat propozycja z tegorocznych nowości i przy tych nowościach z tego roku pozostaniemy, a to ze względu na to, że już teraz wywołana raz do tablicy Lana Del Rey, no, która widać, że osiągnęła pewnego rodzaju równowagę w swoim życiu i chyba spokój, przynajmniej tak wynika ze zdjęć zamieszczanych w mediach społecznościowych. Ten spokój może przyniosły też koncerty, do których powróciła Lana. No właśnie, ale płyty, która miała ukazać się pod koniec maja, nadal nie ma. Ja liczę na to, że ona się w końcu ukaże jeszcze w tym roku. Jestem bardzo ciekawa, jak ta muzyka country, która tak była obwieszczana przy okazji promocji tej płyty najnowszej, wybrzmi. Henry Comon teraz w Trójce, a następnie Fontaines D.C. I mean, Henry, come on. Do you think I'd really choose it? All this off and on, Henry, come on. I mean, baby, come on. Do you think I'd really lose it on ya? If you did nothing wrong, Henry, come on. Let's go, hey, yo, hang yourself on the wall. Tell them that his cat girl is gone. Come on and giddy up, soft leather blue jeans. Call a Santa for his dreams. Return it, but say it was fun. And it's not because of you that I turned out so dangerous. Yesterday I heard God say it's in your blood. And it struck me just like I've been fighting, I've been striving yesterday. Say you were born to be the one to hold the hand of the man who flies too close to the sun. Still be nice to your mom. It's not her fault you're leaving. Some people come and they're gone. They just fly away. Take your ass to the house. Don't even bother explaining. There's no working it out. No way. It's last call, hey y'all. Hang his hat up on the wall. Tell him that his cowgirl is gone. Come on and giddy up. Soft leather blue jeans. Don't you get it, that's the thing. You can't chase a ghost when it's gone. And it's happy. Turned out so dangerous. Yesterday I heard God say it's in your blood. And that struck me just like lightning. I've been fighting, I've been striving. But yesterday I heard God say you were born to be the one. Hold the hand of the man who flies too close to the sun. All these country singers and their lonely rides to Houston doesn't really make for the best. You know, settle down, darling. It's last call, hey y'all, hang his hat up on the wall.

inny zespół. A w czwartek, no wielkie ogłoszenie w audycji Rotacja po godzinie 19:00, już teraz zapraszam, na razie nic więcej nie mogę zdradzić. A skoro jesteśmy przy różnych ogłoszeniach, to tam, czas na według mnie jeden z najlepszych albumów tego roku. If you go, if you stay, yeah, I don't mind either way. Don't you worry about money, don't worry about being alone, don't worry about what's coming, some things are not worth knowing. Don't worry about stormy weather, don't fret about the calm. You've seen it all a million times before and done just fine so far. Nothing has changed. I'm still your island when you're washed away. It's okay, 'cause I don't really mind. But if you're standing at the mirror, if you're singing in the shower, you're out there treading water up at some unholy hour, are you taking in your stride, you're stepping on a rake, remembering what happened, no, you can't recall a day that you got wrong. But you remember the next day when we first met. I loved you straight away. Czy w tym świecie muzyka ma znaczenie? To pytanie, na które poszukuje odpowiedzi zespół Tropical Fuckstorm na swoim najnowszym albumie Fairyland Codex. To 10 utworów, które naprawdę potrafią ująć, wzruszyć, ale też i chwilami przestraszyć, może tak? Wypowiedziałam to dosyć niepewnie, no bo zachęcam do tego, aby odkrywać nowe brzmienie, nieco bardziej stonowane tego zespołu. I brzmienie, które naprawdę jest bardzo ważnym głosem w dzisiejszej sztuce zaangażowanej. A na zakończenie cover art z Australii, czyli Nika Cave'a w wykonaniu Like Lee. Gosia Jakubowska, Elżbieta Majnowska, dobrego popołudnia i do usłyszenia. Unknown, darling.